1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Nierzetelnie i niegospodarnie działała podkomisja Smoleńska-Macierewicza. Pokazano raport MON-u na ten temat, a szczegóły zna nasz reporter. Straż Graniczna uderzyła w grupę nielegalnie przewożącą migrantów. Zatrzymano 11 osób z Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Na otyłość choruje co piąty Polak. Przypominają o tym lekarze w dniu walki z tą chorobą. W siedzibie MON pokazano raport oceniający pracę tzw. podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Zaprezentował go minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Spodziewane są zawiadomienia do prokuratury. Przed ministerstwem jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Co znalazło się w raporcie? Raport ma prawie 800 stron i szczegółowo opisuje to, jak podkomisja łamała prawo. Według wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jej jedynym celem było udowodnienie tezy o zamachu. Zespół negatywnie ocenia działania podkomisji, stwierdził wicepremier i minister obrony. We wszystkich badanych aspektach gospodarności, legalności, cerowości oraz rzetelności. Podkomisja Smoleńska powstała w 2016 roku, a decyzję o jej utworzeniu podjął ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz. Jej zadaniem było ponowne wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej. W raporcie końcowym sprzed dwóch lat podkomisja oskarżyła Rosję o akt bezprawnej ingerencji, który miał doprowadzić do wybuchu w lewym skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154. Obecne kierownictwo resortu odrzuciło ustalenia podkomisji. A relacjonował Bartosz Bielecki. Teraz jeszcze informacja sprzed kilku minut. Sąd zdecydował, że posiedzenie w sprawie aresztu dla posła Marcina Romanowskiego odbędzie się 28 listopada. Poseł usłyszał 11 zarzutów w związku z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Rosyjska odpowiedź wobec Polski będzie symetryczna, ocenił politolog i specjalista do spraw międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego profesor Tomasz Kubin. W ten sposób skomentował decyzję polskiego MSZ dotyczącą zamknięcia rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Związana jest ona z działaniami dywersyjnymi ze strony Rosji. Ekspert, pytany o ewentualne wydalenie ambasadora Rosji z Polski, ocenił, że teoretycznie jest to możliwe, ale w tym momencie byłoby niewłaściwe. Te kanały dyplomacji muszą być jednak otwarte. Na terenie Rosji żyją Polacy i podejmowanie takiej decyzji teraz, już w tym momencie, byłoby moim zdaniem niewłaściwe, dlatego że musimy sobie zostawić jakieś instrumenty, gdyby ta sytuacja eskalowała. A z informacji polskiego MSZ wynika, że obecnie prowadzonych jest kilkanaście postępowań w sprawach dotyczących działalności dywersyjnej, a zarzutami objętych jest około 20 osób. Zatrzymano 11 osób, które organizowały przerzut migrantów z Rosji i Białorusi do Europy Zachodniej. 6 już zostało tymczasowo aresztowanych. Wśród zatrzymanych są obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski. W toku prowadzonych działań przeszukano 11 nieruchomości oraz kilkanaście pojazdów wykorzystywanych przez zatrzymanych, zabezpieczając m.in. środki łączności, komputery, dokumenty oraz 80 tysięcy złotych w gotówce. Mówi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Działu Straży Granicznej i wyjaśnia, jak działali przestępcy. W zdecydowanej większości rola zatrzymanych mężczyzn w procederze organizowania nielegalnej migracji polegała na wyszukiwaniu na terytorium Polski kurierów, którzy przewozili nielegalnych migrantów z rejonu granicy z Białorusią pod granicę niemiecką. W jednej ze spraw obywatel Federacji Rosyjskiej pod pretekstem prowadzonej na terytorium Polski działalności gospodarczej w postaci wypożyczalni aut sam werbował kurierów i dostarczał zwerbowanym kierowcom samochody służące do przewozu nielegalnych migrantów. Akcję zatrzymania przeprowadził Podlaski Oddział Straży Granicznej. Brało w niej udział blisko 120 funkcjonariuszy. Niemal 60% Polaków ma nadmierną masę ciała, a z tego na otyłość choruje 21% osób. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. W Polsce z tego powodu cierpi 9 milionów osób. Joanna Stankiewicz. Otyłość jest chorobą, która prowadzi do ponad 200 powikłań, od cukrzycy, nadciśnienia, chorób krążenia, stawów, po depresję i nowotwory, podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Lucyna Ostrowska. Jako lekarz osobiście nie znam innej choroby, która by dawała aż tyle powikłań. Jest to choroba na tyle poważna, że potrafi skrócić życie o 3-4 lata. Bardzo często chorzy na otyłość spotykają się ze stygmatyzacją, dodaje prezes ELECT Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Mariusz Wylewski. leżą. Choroba otyłościowa jest jedyną taką, gdzie my przerzucamy odpowiedzialność za jej rozwój na chorego i oczekujemy od chorego samowyleczenia. Chory na otyłość musi czekać średnio 5 lat na postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Bez opadów, ale miejscami utrzymują się jeszcze mgły. W Sudetach porywisty wiatr. Od 11 stopni na Podhalu do 12 na Podlasiu, 14 w Wielkopolsce i 15 w centrum oraz Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Teraz jeszcze krzyknijmy wspólnie dobrego dnia. Dobrego dnia. I widzę, że dostałam w prezencie na początek drugiej godziny naszego spotkania moją ulubioną piosenkę jak do tej pory roku 2024. Wśród zagranicznych oczywiście propozycji. Tutaj zastrzegam, aby się nie obrazili polscy artyści. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, dream boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make a new excuse, the stupid reason. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Who cares? Who cares? It's a sexually Lak, Babe, Chapel Run na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania w Dobrego Dnia. Agnieszka Szydłowska to ja, Michalina Bieńko wydaje program, a Katarzyna First-Wojtkowska realizuje tę audycję. Same kobiety? Jaka wspaniała sytuacja. Teraz przed nami kolejna dziewczyna, kolejna kobieta, Basia Małecka, która właśnie debiutuje swoją płytą zatytułowaną Agnieszka. I na pewno już słuchaczki i słuchacze Trójki słyszeli, że Basia wzięła się za interpretowanie przez swoją wrażliwość i przez swoją młodość piosenek, które powstały do tekstów Agnieszki Osieckiej. Z moją balladą wiąże się osobista historia, ponieważ jej zawdzięczam moją przyjaciółkę Hanię, która współtworzyła tę płytę, i moją nauczycielkę śpiewu Alicję Kabacińską, moją drogą przyjaciółkę i drugą matkę. Moja ballada w wykonaniu Masi Bałeckiej, Basi Małeckiej z jej debiutanckiej płyty Agnieszka. Ta płyta czeka już na swoich słuchaczy i słuchaczki, a Basię Małecką, nie tylko śpiewającą, ale także opowiadającą o muzyce, można na antenie Trójki spotkać. To skoro już idę tą ścieżką kobiet, to cały czas mam w pamięci już kilka lat temu, jak wspólnie czytaliśmy z moją córką, ale i z moim synem, brakującą połowę dziejów Anny Kowalczyk, bo opowiadanie o tej części historii Polski, ale też świata, nieopowiadanej na kartach podręczników szkolnych, jest doświadczeniem istotnym nie tylko dla dziewcząt, kobiet, ale także dla chłopców, mężczyzn. I bardzo się cieszę, że Anna Kowalczyk przygotowuje dla nas cykl Brakująca połowa dziejów. Królowa historii Wałbrzycha i Zamku Książ jest tylko jedna. Oficjalnie Maria Teresa Olivia von Pless, primo voto Cornwallis West, a dla przyjaciół po prostu księżna Daisy. Magią i siłą Daisy jest jej niejednoznaczność. Można na jej temat dyskutować i na pewno będzie z tego fascynująca dyskusja. Mówi Anna Żabska, prezeska Zamku Książ. Przede wszystkim możemy się opierać na faktach, to znaczy możemy się opierać na pamiętnikach, które ona zostawiła, czyli świadectwie swoim. Oczywiście podkręcone, no bo nikt nie zostawia swoich pamiętników, nie pozostawiając najlepszej wersji siebie. Ale dzięki temu mamy punkt odniesienia do tego i wiemy, jak dużo zrobiła. Po pierwsze dla zamku, po drugie dla społeczności lokalnej, po trzecie także, jakie miała ambicje, jeśli chodzi o wywieranie wpływu na historię Europy w tamtych czasach. Kiedy jedna z wałbrzyskich szkół postanowiła przyjąć jej imię, wybuchła gorąca dyskusja, czy aby na pewno angielska arystokratka, która wskutek matrymonialnych kalkulacji swojej nieco podupadłej finansowo rodziny wyszła za niemieckiego dziedzica Zamku Książ z rodu Hochbergów, zasługuje na taki zaszczyt? Wszak mamy przecież tyle wspaniałych, prawdziwie polskich bohaterek. Prezes Fundacji imienia księżnej Daisy Mateusz Mygetyszyn nie ma jednak wątpliwości, że zasłużyła i to po stokroć, a lista jej zasług ciągnie się bardzo długo. Wyprzedzała swoją epokę. Była kobietą, która zajmowała się ekologią w czasach, w których o ekologii nie mówił nikt. Zajmowała się prawami kobiet, prawami najmłodszych. Tworzyła pierwsze spółdzielnie socjalne sensu stricte, które pozwalały koronczarkom śląskim sprzedawać swoje rękodzieło bez wyzysku. Najważniejszym jej projektem był projekt oczyszczania rzeki Pełcznicy. Ona sprowadziła bakteriologów z Anglii. Dbała o to, żeby mieszkańcy Wałbrzycha mieli czystą wodę. I tego jej nikt nie zapomni. Z jednej strony księżna Daisy wesoła i ruchliwa z urodzenia, ale też znudzona i poirytowana pruskim drylem, w którym przyszło jej żyć po ślubie, zrobiła to, czego standardowo oczekiwano od kobiet z jej sfery. Zajęła się działalnością dobroczynną. Jednak zamiast poprzestać na odwiedzaniu przytułków i rozdawaniu okruchów z pańskiego stołu, z wielką energią zaangażowała się w prawdziwe i długofalowe reformy społeczne. Również te bardzo w owym czasie kontrowersyjne, jak szkoła zawodowa dla dzieci z niepełnosprawnościami. W tamtych czasach jeszcze dziecko z niepełnosprawnościami było uznawane za powód do wstydu. Takie dzieci były trzymane w domu, prześladowane przez swoich bliskich. A Daisy uznała, że są integralną częścią społeczeństwa te dzieci i stworzyła dla nich szkołę, którą opisały magazyny brytyjskie, holenderskie. Dziennikarze przyjeżdżali tutaj, by zobaczyć to miejsce, bo było tak wyjątkowe. Miała też księżna Daisy niemałe ambicje polityczne. Próbowała na przykład zapobiec wybuchowi I wojny światowej. Szczerze wierzyła w to, że jeżeli uda jej się posadzić przy jednym stole generałów, monarchów, kuzynów europejskich, bo przecież Wilhelm II, Jerzy V, Mikołaj II to byli wszystko kuzyni, to do tej wojny nie dojdzie. Pisała apele m.in. do Artura Crossfielda, korespondowała za Squidem z premierami. Z dzisiejszej perspektywy zabiegi księżnej wydają się być naiwne i skazane na klęskę, a ona sama niepoważna. Ale wówczas miała wielki tupet i ogromną odwagę dyskutować z najważniejszymi osobami Europy w tamtym czasie. Raz jeszcze Anna Żabska. Ambicja zaprowadzenia pokoju i wymiana listów z cesarzem, z królem wtedy, żeby nie szli tą drogą, bo wojna na pewno nie jest dobra i jej manifest absolutnie mnie urzekł. Wojna jednak, jak wiemy, wybuchła i Daisy znów nie chciała siedzieć z założonymi rękami. Została więc pielęgniarką Czerwonego Krzyża w berlińskim szpitalu w dzielnicy Tempelhof i znów okazało się, że aktywność i gorliwość przysparza jej tyle samo przyjaciół, co wrogów. Pojechała do Doberitz, do takiego obozu jenieckiego, gdzie byli przetrzymywani

Aromactive. Plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Jak kupujesz na firmę, to zgarnij 500 zł na Allegro Biznes. Aktywuj konto firmowe na Allegro do 3 listopada i odbierz kupon na pierwsze zakupy. Sprawdź szczegóły i regulamin na stronie allegro.pl/biznes. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej. Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Matę pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. A w Trójce to dobry moment, aby przyjrzeć się temu, co dzieje się w świecie nauki. Oczywiście Monika Suszek przygląda się na naszej antenie bardzo regularnie właśnie takim rozmaitym wynalazkom i pomysłom. I dzisiaj studenci Politechniki Krakowskiej, którzy skonstruowali pojazd elektryczny dla osób z niepełnosprawnościami. I teraz auto jest w trakcie testów, więc młodzi konstruktorzy zapraszają do udziału w tych testach osoby z myślą, o których ten pojazd powstał. A o szczegółach opowiada właśnie Monika Suszek. Piknik naukowy. Jest jak jaszczurka. Mały, zwinny i dobrze adaptuje się do środowiska. Zresztą ma też taką nazwę, Lizard. To nowy elektryczny pojazd czterokołowy dla osób z niepełnosprawnościami zaprojektowany przez studentów Politechniki Krakowskiej, Bartłomieja Romowicza i Adriana Starowicza. Nazwa ma oddawać funkcjonalność auta, mówi Bartłomiej Romowicz. Nasz pojazd właśnie jest jak jaszczurka, czyli mały, szybki, zwinny i dobrze adaptuje się do zmiennych warunków. No i to jest dokładnie filozofia, skąd się wzięła ta nazwa. Jest zwinny, ma niewielkich rozmiarów, ponieważ ma być wykorzystywany głównie w mieście i służyć tym osobom na przemieszczanie się w życiu codziennym, takich potrzeb załatwienia życia codziennego. No i właśnie dlatego padło na jaszczurkę. Inspiracją do skonstruowania pojazdu były potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które są często wykluczane, dodaje Adrian Starowicz. Właściwie inspiracją dla nas była taka chęć poprawy jakości życia właśnie tych osób niepełnosprawnych, tych osób, które poruszają się na co dzień na wózku inwalidzkim, no i mają problemy z mobilnością, z poruszaniem się po mieście. I tak naprawdę to i sprawia, że są trochę wykluczone z życia, czują się na pewno pokrzywdzone, co słyszeliśmy z wielu środowisk właśnie osób niepełnosprawnych i zdecydowaliśmy się im w jakiś sposób pomóc. Auto z pewnością podniesie komfort życia, bo osoba z niepełnosprawnością sama może wjechać do pojazdu wózkiem inwalidzkim i kierować nim bezpośrednio z wózka. A to duża innowacja, bo jak dotąd nie ma takiego pojazdu na rynku. To jest cecha, która wyróżnia nasz pojazd. To znaczy, że platforma opuszcza się na samą ziemię i osoba na wózku inwalidzkim może bezpośrednio, bez pomocy osób trzecich wjechać na platformę, zamocować wózek w pojeździe i ruszyć w drogę. Także do przemieszczania się po mieście nie potrzebuje pomocy żadnej trzeciej osoby tak naprawdę. Pojazd posiada obecnie maksymalną prędkość 45 km na godzinę. To auto elektryczne. Na jednym ładowaniu przejedzie około 80 km w cyklu miejskim. Posiada też odzysk energii z hamowania. Ale to nie wszystko. Sterujemy tylko tym pojazdem, tylko i wyłącznie za pomocą rąk. Mamy to zintegrowane pedał hamulca i pedał przyspieszenia w jednej dźwigni. Druga ręka obsługuje koło kierownicy. Samochód jest na razie jednoosobowy, ale da się go zmodyfikować w taki sposób, by osoba kierująca mogła się poruszać nim na przykład z opiekunem. Docelowo ma być też system schowków z miejscem na bagaże, które będą bezpośrednio przy stanowisku kierowania. I teraz ważny komunikat. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi chętne do pomocy przy testowaniu auta mogą się kontaktować z konstruktorami z Politechniki Krakowskiej. Można pisać do nich na adres e-mail lizard.kontakt.pk@gmail.com. W tym adresie mailowym jest Lizard. Na samym początku oczywiście zadbamy o to, aby można było znaleźć ten adres także na stronie internetowej Trójki. polskieradio.pl/trójka. To powiedziałam z pamięci, a teraz Mroz. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. I'm Yanis from Falls and Yanis from the Yore, and you're listening to Trójka. Look. Janis and the Yo, wcześniej oczywiście Mrozu i Złoto. Jedna torba, trójkowa torba, nowa torba, niewydawana jeszcze w świat torba. Dzisiaj już została ofiarowana panu Pawłu Rochowiczowi z Rzeczpospolitej, ale druga być może powinna pojechać do Janisa Filipa Kisa, a może właściwie ja powinnam pojechać i mu tę torbę zawieźć, to w sferze marzeń, ale w sferze takich marzeń na wyciągnięcie ręki, a właściwie telefonu, są naprawdę nasze torby, o których wspominałam już, ale przypomnę, dawno temu, z naszej perspektywy, bo tutaj czas płynie bardzo szybko, czyli kilka miesięcy temu, kiedy świętowaliśmy urodziny trójkowe na dużym budynku Polskiego Radia przy ulicy Malczewskiego, zawisł baner. Ten baner zapowiadał nasze urodzinowe atrakcje, były na nim nazwy zespołów, zaproszonych gości. No wyglądało to fantastycznie, jak ogłoszenie wielkiego festiwalu i tak też czuliśmy się wtedy. No ale najważniejsze jest to, że kiedy powstaje taka wielka reklamowa przestrzeń, oczywiście zrobiona z materiałów, które nie ulegają szybkiemu, naturalnemu rozkładowi, warto nadać im drugie życie i to też zrobiliśmy. Powstały torby, torby, na których jest malutkie logo trójki, torby, które są praktyczne, torby, z których każda wygląda inaczej, bo zrobiona została z innego fragmentu tego ogromnego baneru i te torby są po prostu dla słuchaczek i dla słuchaczy. Gdyby ktoś chciał właśnie z taką torbą praktycznie poruszać się po swoim mieście, miasteczku, wioseczce czy w innych okolicznościach, proszę zadzwonić. 2273, Michalina czeka, torby czeka, a my czekamy oczywiście na reakcje, a najchętniej na zdjęcia, że się przydały, że są praktyczne i że było warto. come back to, and you never come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to. Never Come Back to Karibów, Trójce. A my teraz o takiej sytuacji, w której warto wracać do pewnych miejsc i do pomysłów, o ile okazały się sprawdzone. Już jutro w kolejną trasę po naszym kraju rusza Polska Światło Czuła. To jest taki projekt, który kilkanaście chyba już lat temu, dokładnie licząc, zainicjowała Dorota Kędzierzawska, nasza wspaniała artystka filmowa. I to jest taki pomysł, aby pojechać właśnie w kraj, udostępniając najciekawsze filmy i też umożliwiając widzom rozmowę z twórcami po obejrzeniu tych filmów. Na ten temat właśnie Riko Jaźwiński porozmawiał z Marią Seges Ślepobrońską, która obecnie koordynuje ten projekt. Fajny film. Ten specjalny projekt filmowy wszedł w jakąś dosyć regularną znowu fazę. To myślę bardzo dobre sformułowanie, bo już od 13 lat jeździmy po całej Polsce z dobrym, wspaniałym polskim kinem. Wszędzie tam, gdzie tego kina po prostu nie ma, czyli do małych, malutkich miejscowości. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy po prostu z tym filmem potrzebni. No tak, ale były też czasami dłuższe, wielomiesięczne przerwy, a od poprzedniego wyjazdu nie minęło tak wiele czasu. Nie, staramy się, żeby to były wyjazdy regularne co miesiąc, jak tylko nam na to możliwe i projekt pozwala, to staramy się, żeby to były wyjazdy comiesięczne. Jaki film prezentowaliście we wrześniu właśnie w tych miejscach, gdzie nie ma kina? Film w reżyserii Jacka Bławuta, Orzeł, Ostatni patrol. ORP Orzeł, czyli najsławniejszej łodzi podwodnej czasów wojny. Domyślam się oczywiście z udziałem autora. Tak, samego reżysera Jacka Bławuta. No a co tym razem, bo ruszacie w piątek, podróżujecie do kolejnych miejsc w sobotę i kończycie tę najbliższą trasę w niedzielę. Dokładnie, będziemy podróżować do pięknego województwa kujawsko-pomorskiego. Będziemy w Lubiewie, Kęsowie i Cekcynie i będziemy będziemy pokazywać przepiękny film Wróbel w reżyserii Tomasza Gąsowskiego i także będziemy tym razem podróżować z samym reżyserem, Tomaszem Gąsowskim. No tutaj też warto przypomnieć, że właśnie odtwórca tytułowej roli w filmie Tomasza Gąsowskiego, czyli Jacek Borusiński, nie tak dawno, miesiąc temu otrzymał nagrodę za główną rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego nie udało się namówić na wyprawę. To chyba nie kwestia namówienia, tylko po prostu pewnego pomysłu na to, żeby też nasi widzowie mogli porozmawiać z twórcą tego filmu, tak trochę od kuchni, jak się kręci taki film. Też no, warto wspomnieć, że Tomasz Gąsowski jest też autorem muzyki do tego filmu, więc to jest taka okazja, kiedy nasi widzowie mogą zapytać o wszystko samego reżysera, jak się tworzy film, muzykę, jednocześnie jak się dobiera aktorów, wszystko tak od kuchni, z pierwszej ręki. To zdecydowanie autorskie kino. Co można powiedzieć o decyzji, która spowodowała, że to właśnie Wróbel jest pokazywany w październiku? Wiele z nas jeszcze go nie widziało, a ja serdecznie osobiście go bardzo, niezwykle polecam. Myślę, że też dlatego, że to jest taka historia trochę każdego z nas. O tym, co nam siedzi w sercu, co nam siedzi w duszy. Trochę też o samotności, o tym, że nie zawsze radzimy sobie z tym, co się dzieje dookoła. No i o tym też, że to, co nas spotyka, nie zawsze jest piękne, nie zawsze jest dobre, ale czasem warto przyjąć to, co nam życie daje i poddać się temu, bo taka jest ta historia. Ta historia jest też po prostu pięknie prosta. Prosta w tym dobrym tego słowa znaczeniu, chyba w tym właściwie najlepszym. No i myślę, że tak też będzie po raz kolejny odbierany przez widzów, bo miałem już nieraz okazję obserwować, że rzeczywiście publiczność świetnie reaguje na Wróbla. Mówimy o tym, że film będzie pokazywany w miejscach, w których nie ma kina. No więc jakie tym razem to będą miejsca? No to tym razem będą to miejskie ośrodki kultury, biblioteka. To takie miejsce, gdzie po prostu nas będą gościć wszędzie tam, gdzie możemy się postawić z naszym ekranem, z naszym kinem, ale rzeczywiście będziemy w takich najmniejszych z najmniejszych, czy właśnie miejskich ośrodków, czy bibliotek. Czy Polska Światłoczuła myśli już o kolejnych trasach? Planujecie następne? Planujemy następne trasy. Już wiemy, że będziemy podróżować w listopadzie. Bym jeszcze nie zdradzała wszystkiego, jeżeli chodzi o trasę listopadową, ale już teraz mogę powiedzieć, że zawitamy na Podlasie. Tak się troszeczkę zasłuchałam, jednocześnie myśląc na drugim planie o Tomaszu Gąsowskim, reżyserze filmu Wróbel, który naprawdę przede wszystkim jest kompozytorem i do filmu wszedł przez komponowanie muzyki, gra na bardzo wielu instrumentach, a ta jego współpraca przy filmach w roli kompozytorskiej to jest niezwykła lista wspaniałych polskich filmów, warto to sprawdzić, ale godzinę kończymy z zagranicznymi artystami Ezra Collective. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you.